Od środy do niedzieli, nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 maja, minęła 15. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach w Warszawie Rosja zapewnia, do końca maja nie będzie problemów z gazem dla Europy. Ukraińskie władze żądają, by separatyści w Słowiańsku uwolnili wszystkich zakładników i opuścili budynki państwowe. W ochronie pirenejskich niedźwiedzi Katalonii pomoże Unia Europejska, opłaci narzekających na misie rolników i pszczelarzy. Do końca maja nie będzie problemów z dostawami gazu z Rosji. Tak zapewnili przedstawiciele Moskwy podczas rozmów w Warszawie. Przy jednym stole zasiedli też szefowie ukraińskich firm gazowych i unijny komisarz do spraw energii. Według Gintera Oettingera rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, a ich uczestnicy wyrazili nadzieję, że w kwestiach energetycznych uda się zapobiec takim wydarzeniom jak w sferze politycznej. Rosjanie przedstawili też nowy bilans ukraińskiego długu gazowego. Według Moskwy Kijów winien jest 3,5 miliarda dolarów. Moskwa zapowiedziała, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, to w czerwcu zmniejszy dostawy. Tyle o rozmowach w Warszawie, teraz sytuacja na wschodzie Ukrainy. Kijów postawił prorosyjskim separatystom w Słowiańsku ultimatum. Muszą uwolnić zakładników i opuścić państwowe budynki. Bojownicy, którzy zrobią to dobrowolnie i którzy nie popełnili ciężkich przestępstw, mogą liczyć na amnestię, zapowiedział minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Nasz rząd na bieżąco śledzi sytuację w Słowiańsku, gdzie od rana ofensywę prowadzą wojska rządowe. Premier Donald Tusk ujawnił, że według ostatnich informacji przetrzymywany przez separatystów Polak jest bezpieczny. To, co dzisiaj dzieje się w Słowiańsku, cały czas sprawę monitorujemy, między innymi ze względu na polskiego zakładnika, który pozostaje w rękach separatystów. Ostatnie informacje potwierdzają, że w tej chwili nic bezpośrednio nie zagraża zakładnikom. Ukraińskie Ministerstwo Obrony podało, że podczas próby odbicia Słowiańska separatyści zestrzelili dwa śmigłowce. Dwóch żołnierzy zginęło, a kilku zostało rannych. Według ostatnich informacji większa część Słowiańska jest już w rękach ukraińskiej armii. Rosyjskie MSZ zażądało tymczasem od władz w Kijowie natychmiastowego przerwania operacji. W specjalnym oświadczeniu rosyjskiego MSZ znalazła się cała lista żądań. Moskwa chce, aby Kijów wstrzymał operację wojskową i zaprzestał stosowania przemocy wobec własnego narodu, uwolnił więźniów politycznych i zagwarantował pełną swobodę dziennikarzom. Kijowski reżim zerwał już porozumienia z 21 lutego, a teraz narusza genewskie zobowiązania, można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiej dyplomacji. Moskwa wyraża oburzenie i niepokój również i tym, że jak twierdzą rosyjskie media, w operacji antyterrorystycznej w Słowiańsku biorą udział bandy nacjonalistów z prawego sektora. Kijowskie władze stosujące przemoc poniosą odpowiedzialność przed własnym narodem, oświadczył, komentując wydarzenia na Ukrainie, rzecznik Kremla. Cytowany przez rosyjskie agencje Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja podejmie wysiłki na rzecz stabilizacji sytuacji na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chłopiec jest w szpitalu, a rodzicom może grozić nawet 5 lat więzienia. 5-latek wypadł wczoraj wieczorem z okna mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Łowicza. Dziecko przeżyło upadek, jest pod opieką lekarzy w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest potłuczony, ma ogólne obrażenia, przechodzi kolejne badania. Policja zatrzymała pijanych rodziców. Jak wytrzeźwieją, zostaną prawdopodobnie jeszcze dziś przesłuchani. Mogą usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według ustaleń policji ojciec, pod którego opieką był chłopiec, tuż po wypadku miał prawie 2 promile. Matkę policjanci zatrzymali dopiero 2 godziny później i miała prawie 2,5 promila. Katalonia będzie chronić niedźwiedzie w Pirenejach. Lokalny rząd we współpracy z Unią Europejską przeznaczy 2,5 miliona euro na opiekę nad tymi zwierzętami i na pomoc lokalnej ludności, która narzeka na szkody spowodowane przez drapieżniki. Przed 17 laty w Pireneje wypuszczono niedźwiedzie przewiezione ze Słowenii i teraz jest ich około 40. Zwierzęta przyciągają turystów, jednak na ich obecność narzekają rolnicy i hodowcy, którzy co roku ponoszą przez nie straty. Zawsze podczas wypasu owce chodziły dokąd chciały. Teraz musimy pilnować, żeby stado się nie rozeszło, bo zwierzęta giną, skarży się pasterz Giuseppe Aura. Dlatego ponad połowa sumy przyznanej na plan ochrony niedźwiedzi zostanie przeznaczona na pomoc poszkodowanym. Pszczelarze dostaną dotacje na otoczenie pasiek metalowymi ogrodzeniami, a hodowcy odszkodowania za stracone zwierzęta. Lokalna administracja wydzierżawi od rolników położone w górach gospodarstwa rolne, które dla niedźwiedzi obsadzi czereśniami. Górskie wsie odwiedzą specjaliści, by wytłumaczyć mieszkańcom, że obecność tych zwierząt może być dodatkowym źródłem dochodu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wiosna pokazuje gorsze oblicze. Do jutra zimno, a w centrum i na południu także deszczowo i burzowo. Do końca dnia najcieplej na Podkarpaciu 21 stopni, a na południowym zachodzie 9. W nocy na południu 7 stopni, ale na Podlasiu lekki przymrozek minus 2. Jutro od 8 do 16 kresek powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem. W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy dzisiejszą listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy radiowy dom kultury. O 15 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zmiana na stanowisku dowodzenia. Agnieszka Łukasiewicz była do godziny 15, od 15 Michał Jakubik. Witam Państwa w imieniu, ponownie w imieniu całej załogi Polskiego Topu Wszechczasów. Anny Gacek, Michała, Agnieszki, Bartka Gila, który przy naszych trójkowych telefonach 22 i 7 trójek i trzech Piotrków. Piotra Barona, Piotra Meca i swoim. Na początku naszego dzisiejszego spotkania mówiłem Państwu o 15-letnim chłopaku, naszym słuchaczu z Krakowa, Wojtku, który 2 miesiące temu napisał mi mail w sprawie Republiki, że słucha tego zespołu, że zbiera ich nagrania i ma swoje piękne archiwum. Wojtek podczas tych 2 wspólnie spędzonych już godzin napisał do mnie, a ja go poprosiłem o numer telefonu. Wojtek, jesteś tam? Jestem. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Naprawdę to jest taka duża miłość do Republiki, co? Tak. Od ilu to lat już trwa, co? Przynajmniej 5. i rzeczywiście masz te wszystkie rzeczy, o których mi pisałeś gdzieś tam na półkach u siebie i w komputerze i wszędzie? Tak, ja to mam na komputerze, trochę na komórce i słucham. Powiem ci szczerze, że to już też mówiłem przez radio. 84 rok, też napisałeś, że to masz. Republika Rzeczy Publiczna, przedstawienie w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jeśli masz ten koncert nagrany, to proszę cię o przysłanie mi go, bo to jest pierwszy koncert, na jakim ja byłem w swoim życiu. Da się zrobić? Tak, tak. Wojtek, to jeszcze mam do ciebie taką prośbę, a właściwie zaproszenie. Jeżeli to może być prezent, to niech to będzie prezent. Jak za rok będziemy prowadzić 8. trójkowy polski top wszechczasów, to zapraszam cię na Myśliwiecką 357, żebyś do nas wpadł. Dobrze. Da się zrobić? Tak. Czy kogoś pozdrawiasz jeszcze? Powiedz. Chciałbym pozdrowić swoją mamę, dzięki której słucham Trójki, i ciocię Irminę, która też teraz słucha, i w ogóle całą rodzinę. A ja ci dziękuję za to, że kochasz polską muzykę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wojtek Kotwica z Krakowa. Tak, to też jest święto młodych ludzi. Może przede wszystkim ich święto, którzy słuchają i też uczą się tego, co było wcześniej. A było pięknie. Na 30. Marek Grechuta, Korowód. Kto pierwszy szedł przed siebie? Kto pierwszy cel wyznaczył? Kto pierwszy w nas rozpoznał? Kto wrogów, kto przyjaciół? Kto pierwszy sławę wszelką i miłości swe miał za nic? A kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic? Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię? Kto został bohaterem? Kto żył i umarł marnie? Kto pierwszy został panem? Kto pierwszy został sługą? Kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo? Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył? Kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół? Kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic? A kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic? Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd zbiorł Wega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.

też o nim i o nich państwo pamiętają i bardzo dobrze. Najwyższa jak do tej pory pozycja w notowaniach polskiego topu wszechczasów. Właśnie ta, 29. awans w porównaniu do 2013 roku. 19 pozycji Kocham Wolność i Chłopcy z Placu Broni. 24 minuty po godzinie 15. Niezwykłe, po raz pierwszy chyba podczas naszego dzisiejszego spotkania podaję państwu godzinę, a to znaczy, że czas nam płynie pięknie. Co na Facebooku? Aha, przypomnę tylko, że komentujemy notowanie najnowsze 7. polskiego topu wszechczasów na forum Listy Przebojów Programu Trzeciego. Proszę tam zaglądać forum.lp3.pl, a na Facebooku trójkowego topu wszechczasów 63 215 osób. Apelowałem na początku, że moglibyśmy dzisiaj dobić do 100 tysięcy. Byłby to piękny hołd dla wszystkich polskich artystów. No, jeszcze nam trochę brakuje, ale już bliżej niż dalej. Także proszę próbować, może się uda. Na 28. Taka oto, chyba jedna z najkrótszych piosenek w pierwszej setce. Taka właśnie piosenka. W 2011 roku ten utwór był jak do tej pory najwyżej w swojej historii, jeżeli chodzi o polski top wszechczasów, na miejscu 15. Trochę mnie to martwi, że spadają o 7 miejsc na 28 w tym roku 2014 zespół Hej i Teksański. Przyznam szczerze również, że no już bym trochę posłuchał nowych piosenek Kaśki i ekipy. Pozdrawiam, kochani, bardzo, bardzo gorąco. Proszę pozdrowić wszystkich maturzystów od Marka. Niech nie boją się słuchać topu. Ja w tamtym roku też słuchałem i wiedza nie ucierpiała, a uspokoiłem nerwy przed maturą. Nie zapominamy o wszystkich, przed którymi ten ważny egzamin. Wkrótce, kochani, jesteśmy z wami. No i jeszcze pani Magda. Akademik Sarna na warszawskim Bemowie również słucha topu. Dokładnie pokój 314B. Mama jest u mnie z wizytą na majówkę, a tata w domu, w Skarżysku, też pewnie słucha trójki. Bo to takie nasze radio od lat. Z pozdrowieniami od całej rodziny. Pozdrawiamy bardzo gorąco przyjezdnych i nieprzyjezdnych, miejscowych również. Jeden z najkrótszych utworów w pierwszej setce 7. polskiego topu wszechczasów za nami, a przed nami jeden z najdłuższych, jeśli nie najdłuższy. Uwaga, uwaga. Miejsce 27. Szukaj. Bush. Buduj Memento z banalnym tryptykiem. nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. To też szczególna chwila dla mnie, ponieważ po raz pierwszy w historii polskiego topu wszechczasów mam przyjemność i zaszczyt zapowiadać dla Państwa ten utwór. SBB, Memento z banalnym tryptykiem na miejscu 27, awans o 12 pozycji. Tak, nigdy nie byli tak wysoko, to najwyższa pozycja tego utworu. Utworu, no bo trudno tu mówić o piosence. Chyba przyszedł podczas naszego spotkania mail miesiąca, tak mi się wydaje. Witam, mam na imię Mirosław, pracuję w fabryce nakrętek. Z kolegami bardzo lubimy słuchać i dyskutować o prezentowanej przez Trójkę muzyce na naszej stronie firmowej. Niestety oficjalne forum Trójki zablokował pracodawca, ponieważ jakość nakrętek drastycznie spadła podczas waszych audycji. Pozdrawiam, Mirosław. Pozdrawiam bardzo serdecznie również panie Mirosławie i proszę pozdrowić pracodawcę od całej Trójki. A telefony dzwonią 22 i 7 trójek. Ojej, dzień dobry. Ojej, tak chciałam powiedzieć, że London Calling i siedzę sobie w pracy i słucham muzyki. Co chwilę wzdycham, chłopaki nie wiedzą, co się dzieje. Cieszę się, że nie wiedzą, z kim rozmawiam. Oszukuję. London Calling, no to mam jeszcze takie pytanie przez radio. Do you live by the river? Też serdeczne uściski dla tych wszystkich, którzy daleko od Polski i od Warszawy. Jeszcze jeden telefon. Ja mam trójkę dzieci. Najstarszy Michał skończy 13 lat. Bartek ma 10. I niespotykane w sumie wśród takich młodych ludzi, że oni słuchają, lubią i na swój sposób tą muzykę sobie tłumaczą. Jak ja. W sumie ich edukacja muzyczna się udała. Jest jeszcze Zosia i wierzę, że z pomocą właśnie Trójki się to uda. Dziękuję bardzo. Jeszcze informacja dla pana Mirosława z fabryki nakrętek. Jeżeli pracodawca zablokował forum trójkowe, czy jakiekolwiek inne fora, gdzie dyskutujecie z kolegami o muzyce, to proszę się udzielać na Facebooku. Dlaczego nie? Miejsce 26 przed nami. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. Dwanaście groszy, chyba tu przynoszę. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. Dwanaście groszy, chyba tu przynoszę. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. Dwanaście groszy, chyba tu przynoszę. Partyzanci brostnicy wyspalili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor Pink nie był murzynem ani czarnym, on był afroamerykaninem. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. Jeden grosik dla sierot, nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj bolo, manatki. Drugi grosik dla chudzinek, nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji. Trzeci grosik dla żołnierzy na straży macierzy. Pruszków kontra Wołomin, sędzia od obu bierze. Czwarty grosik dla urzędu, przecież leć coś musi. Tata podbił oko na rocznicę mamusi. Nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta. Kowboj czacza to normalny komunista. Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał. Dalej jazda do roboty, ale nie roby. Toć roboty u nas nie ma. I co ty na to powiesz? Zapłądziłem po północy na Saucie w Chicago. Miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12